राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 19 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रूयताम धर्म सर्वस्व शुवा चैवावधार्यता आत्मन प्रतिकूला परेशान न समाचरित। संसार में धर्मात्मा की महिमा है। वास्तविक जो धर्मात्मा है उसकी वास्तविक महिमा है। वास्तविक धर्मात्मा कौन है, उसकी क्या पहचान है कि वास्तव में धर्मात्मा हो जाता है तो उसकी तो सबको गर्ज होती है, परंतु वास्तविक धर्मात्मा को किसी की गर्ज नहीं होती। दुनिया पूर्ण चाहती, सबकी सब पूर्ण उनको चाहती है। वो भी दुनिया का सर बढ़िया से बढ़िया बर्ताव करता है, प्रेम का, आदर का, सत्कार का, हित का बर्ताव करता है, परंतु उसको किसी गरज नहीं रहती, किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती, किसी की कामना रहती, कोई चाहना नहीं रहती। धर्मात्मा होता है। गीता में शेष कर्मणि अभिता संसिद्धि मिलवती नर, अपने कर्तव्य में लगा रहे तो संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपना कर्तव्य कहो चाहे अपना धर्म कहो, एक ही बात है। हमारा कर्तव्य है वो हमारा कर्तव्य है, वो ही हमारा धर्म है। कर्तव्य उसको नहीं कहते जिसको कर्तव्य को हम कर न सके, कर न सके वो कर्तव्य नहीं होता है, और करना नहीं चाहिए वो भी कर्तव्य नहीं होता है। जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं और करना चाहिए आवश्यकता है उसको कर्तव्य कहते हैं। तो कर्तव्य कभी कठिन नहीं होता, अकर्तव्य सबके लिए कठिन होता है। नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकते क्या उसके लिए सुगम होगा? किसी के लिए हम कर सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं हमारे में करने में, वो हमारे लिए कर्तव्य नहीं होता। और हमारा वो करना चाहिए नहीं, शास्त्र की दृष्टि से, लौकिक मर्यादा की दृष्टि से, संत महात्माओं की आज्ञा से, शास्त्रों से निषिद्ध हो वो करना नहीं चाहिए, वो करने में कठिन होता है, करना नहीं चाहिए वो अकर्तव्य होता है। अर्थ अकर्तव्य का त्याग करना है, यही कर्तव्य का पालन करना है। अपने जीवन में अकर्तव्य न रहे, जो ही नहीं करना चाहिए वो घर में न करें, तो करना चाहिए वो आप साफ होने लगता है। एक बात विशेष ध्यान देने की है, हर एक भाई के विशेष ध्यान देने की बात कहता हूं, विशेष सावधानी से सुने। हमारे भाई बहनों के मन में जति होती है कि अच्छा काम करने से होता है, यह जति हुई और बात ठीक है, परंतु इससे बढ़िया बात यह है कि नहीं करना चाहिए वो न करने से करने लायक काम बड़ी सुगमता से होगा। फिर सुन ले, जो नहीं करना चाहिए हमारे को और जो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते उसे चिंता तो छोड़ देनी चाहिए, और शास्त्रों की संत महात्माओं की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से नहीं करना चाहिए उसका अगर हम सर्वथा त्याग कर दें तो विहित कर्मों का अनुष्ठान स्वतः होगा। इस तरफ मनुष्यों की दृष्टि बहुत कम है, क्योंकि हरेक ही दृष्टि लगाता तो अपनी दृष्टि से देखता है। तो मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं, हमारे में ऐसी समझ थी कि अच्छा काम करने से हम अच्छे आदमी बनेंगे, परंतु अच्छे आदमी बनने से अच्छा काम करेंगे, ये है खास बात। अगर अच्छा कब बनता है, जब बुराई ना रहे, बुरा काम ना रहे, बुराई भावना ना रहे, किसी तक बुराई ना रहे, अच्छा हो जाएगा। अच्छा होने पर अच्छा काम आप साफ होगा, ये बड़ी एक वैज्ञानिक तात्विक मार्मिक बात है। आप ध्यान देकर सुने, आपने सुना है, फिर भी कह देता हूं दूसरे शब्दों में, जो नहीं करने लायक है और नहीं कर सकते उसको नहीं करना, तो जो नहीं करने लायक उसके नहीं करने से करने लायक काम होगा। दो अवस्था हो गई उसका, नहीं करने लायक नहीं करने से कुछ भी नहीं करेगा, अथवा करेगा तो अच्छा ही काम करेगा, और कुछ नहीं करेगा तो उसे बुराई होगी नहीं, और कराई अच्छा ही करेगा तो अच्छा ही काम स्वतः होने लगेगी, स्वाभाविक अच्छा ही होने लगेगी। तो कहते हैं सूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म जितना है वो सर्वस्व धर्म सुन लो और सुन के धारण कर लो। अपने को जो बुरा लगता है औरों के साथ में वैसा बर्ताव मत करो। हमारे को अच्छा लगा है वो अच्छा बर्ताव औरों से करें, इसमें परिश्रम होता है, खर्चा भी होता है और कर सकते भी नहीं। पर हमारे साथ कोई न करे ऐसा चाहते तो वो हमें नहीं करना है, नहीं करने में बहुत सुगमता है। हम किसी का अपमान न करें, किसी की निंदा न करें, किसी का अहित न करें, इसमें कोई जोर नहीं आता है। निश्चित कर्मों के त्याग से बहुत लाभ होता है और जोर नहीं आता है। अब एक मार्मिक बात कहता हूं, हम जो जन्म मरण में आ रहे हैं, दुखों में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए वो करते हैं, उसमें फंसे हुए, ये तो बंधन है। परमात्मा तत्व है, उसके विरुद्ध जो आसुरी संपत्ति है, जो हमारे को नहीं करनी चाहिए, पतन करने वाली है, उनमें ही तो फंसे हुए हैं। मूल बात बताता हूं, मूल जो नाशवान पदार्थ है उनको अविनाशी और महत्ता दे देने कारण से ही ये सब अनर्थ हो रहा है। जो मूल में नाशवान है, कभी स्थिर नहीं रहता, ऐसे पदार्थों को सत्ता दे देते हैं, असत को सत्ता देते हैं, और सत्ता देकर भी महत्ता दे देते हैं, वही हमारे को फंसाती है। तो निषिद्ध से ही हम फंसे हैं, निषिद्ध का त्याग करते मुक्त हो जाएंगे, स्वतः स्वाभाविक मुक्त हो जाएंगे, स्वतः ही स्वाभाविक, क्योंकि मुक्त होना का हमारा स्वभाव है, अपना स्वरूप है। बुराई के कारण से ही फंसे हैं, तो किसी को कष्ट न दें तो हमारे द्वारा सुख होगा, नहीं तो उदासीन रहेंगे, किसी कोई बिगाड़ कर नहीं सकते, और बिगाड़ नहीं करने वाला किसी को बुरा नहीं लगता। चाहे हमारे उपकार करे न करे, पर बिगाड़ नहीं करता, उनसे निश्चिंत रहते। हमारे से कुछ स्वार्थ चाहता है, उसे हम न करें तो उससे अड़चन होती है, पर हम उसे चाहते ही नहीं, क्या अड़चन होगी। ऐसी विचित्र विचित्र बातें मैंने देखी है, केवल सुनी है और पढ़ी हुई नहीं, देखी है। अच्छे अच्छे पुरुष संसार में मान्य पुरुष, पर वो भी कुछ न कुछ लेने की इच्छा रखते हैं तो उनसे लोग डरते हैं, ऐसा मैंने देखा है, सुना है, नाम नहीं बताता हूं, ऐसी बात है, डरते हैं लोग। तो कारण क्या है, हम जो संसार से चाहते हैं ये बड़ी खराब चीज है, पतन इसी से ही होता है। तो नाशवान को हम अगर नाशवान समझ करके त्याग कर दें तो निहाल हो जाएंगे, जो संदेह नहीं। तो नाशवान संसार का त्याग करने पर मुक्ति नहीं तो और होगा क्या, बताओ, मुक्ति होगा, कल्याण होगा, और क्या होगा। कारण गुण संगो से सदा सदी होने से जो गुण है, और गुण परिवर्तनशील है, प्रकृति है, प्रकृति परिवर्तनशील है, ये बदलता ही रहता, कभी एक रहते नहीं, उनकी जो आशा रखते हैं यही बंधन है, मूल में बंधन ये है। खास असत को हम महत्ता देते थे, सत्ता देना, सत्ता देने से भी ज्यादा दोष है महत्ता देना। जैसा रुपया किसी के भी उम्र में साथ में नहीं रहा, और रहा तो साथ में कोड़ी एक गया नहीं, और सामने आते और जाते रहते हैं, जानते हैं नाशवान, फिर भी उनको महत्ता देते हैं। शरीर कोई भी अपने देखने में जीता हुआ मिला नहीं, सब देखते मरने वाले हैं, फिर भी शरीर हमारा बना रहे, ये असत की इच्छा है। निरोग आदमी देखने में बहुत कम मिलेगा, फिर भी इच्छा रहेगी हम निरोग बने रहें, ये असत इच्छा है। सबका सभी लोग सम्मान करें, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, बहुत कम, और मिलेगा ही नहीं, पर फिर भी हमारे को लोग अच्छा माने, असत की इच्छा है, यही तो बाधा देती है। असत की इच्छा त्याग कर तो मुक्ति है, और है ही नहीं कुछ भी, इतनी सिद्धांत की पक्की बात है। तो अपने को जो प्रतिकूल लगता है दोनों प्रति न करें, विनाशी को महत्ता न दें, महत्ता, रुपये पैसे भी है, शरीर भी है, कुटुंब भी है, जमीन है, सब ठीक है, इसको ही महत्ता दे दी, जिसके पाप अन्याय झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात महान महान पाप करते हैं। हमें बड़ा दुख होता है, मुफ्त में महा महा पाप क्यों करते हो आप, बड़े भयंकर पाप जान जान कर करते हो, रुपया लगा लगा कर करते हो, मुसाफरी करके खर्चा करके और किराया खर्च करते हो, समय खर्च करते हो और रुपया देते हो और पाप करते हो, कितनी अन्याय की बात है। अब वो छोड़ दो तो आप में क्या बिगड़ता है, आप मरोगे नहीं, आपका बिगड़ेगा नहीं। जैसे गर्भपात करते हैं तो पहले गर्भपात नहीं करते थे, गर्भपात करने वाले 6 महीनों की सजा होती अंग्रेजों के राज्य में, गर्भपात 6 महीनों की सजा, उसमें भी आदमी जीते थे, खाते पीते थे, राजी खुशी रहते थे। तो ऐसा भयंकर पाप के दिन अपने आप मर जाओगे क्या, आप नरकों में जाओगे क्या, आपको रोटी नहीं मिलेगी क्या, आपको कपड़ा नहीं मिलेगा क्या, आप जी नहीं सकोगे, ऐसे भयंकर पाप करते हो। यत पापम ब्रह्म हत्याया, हत्या सबकी सब पाप, परंतु पढ़े लिखे पंडित अच्छे दुनिया में जिनसे बहुत उपकार होता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने का जितना पाप होता है, इतना पाप तो हत्या का है ही नहीं, महापाप है, चार महापाप है, ब्रह्महत्या पाप में, ब्रह्महत्या अहिंसा में, और व्यभिचार में गुरु पत्नी गमन, और खाने पीने में मदिरा का पीना, और सोने और रत्नों की चोरी करना, ये महापाप है। महापाप दूसरे पाप है सब के सब, ये महापातक है। महापातकों का इतना अभाव असर है कि जो महापातक महापाप करने वाले के साथ 3 वर्ष रह जाए वो पाप न करे तो जो महापापी को दंड होगा वही उसी को दंड होगा। ये पंचोग्र पापा, ये पंचोग्र पाप बताए भागवत के माध्यम में, 5 उग्र पाप, भयंकर पाप। और यत पापम ब्रह्महत्या का जो पाप है, दुगुणी गर्भपात दे, उसे दूरा पाप है गर्भपात करने का। वो जाते हैं कई बम्बई जाते हैं, किराया लगाते हैं, रुपया देते हैं, या मैंने बोर्ड में देखा कि 100 रुपया दो हम गर्भपात कर देते, 100 रुपया लगता है गर्भपात करने का, या बोर्ड में पढ़ा मैंने जयपुर में। तो रुपया लगाना, मुसाफरी करना, समय खराब करना और महापातक करना, क्या अकल हो गई? तो विचार करो, ये बात आ गई, कहते मेरे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इससे अहित बहुत है आपका, मैं आपका अहित नहीं चाहता हूं, आपके अहित से मेरे को डर लगता है, आपके नुकसान से, आपके नरकों से मेरे को डर लगता है, इस वास्ते कह देता हूं। अब वह बात पिछली बार पकड़ लेता हूं कि आत्मा न प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, अपने प्रतिकूल दूसरों का आचरण न करें। अब बिल्कुल शांति से बात सुने मेरी। कल मैंने ये कहा कि किसी को बुरा मत समझो और किसी का बुरा मत सोचो, वो बुरा है ऐसा कायम भी मत करो। उसमें आपको ये भी बात बताई कि अपने में बुराई है, मैं बुरा हूं, ये बुराई स्थापन अपने में मत करो। बुराई आई हुई है, मिटने वाली है, और मिटाने का प्रयत्न करो, मेरे में बुराई है स्थापन मत करो, और दूसरा बुरा है उसमें स्थापन मत करो, और किसी के बुरा सोचो मत, उसका नाश हो जाए, उसका खत्म हो जाए, वो मर जाए, वो निर्धन हो जाए, वो बीमार हो जाए। ये माइयों में कई कई ऐसी अनर्थ करने वाली है, ईर्ष्या के साथ में दूसरों का इतना अहित करती है, जंत्र मंत्रों से बड़ी बड़ी अनुष्ठान करके पैसा लगा करके और दूसरे को तकलीफ देते, ऐसा करा दो हमारे, ऐसा तुम्हारे कितने रुपया देंगे, उसको बीमार कर दो, उसको निर्धन कर दो, उसको दुखी कर दो, इसके लिए खर्च करते हैं, उद्योग करते हैं, बहुत बड़ी भारी अनर्थ की बात है। तो किसी का बुरा चाहो मत और किसी का बुरा करो मत, कम से कम बुरे ही तो बच जाओ, और बुरे से बचते ही आप धर्मात्मा हो जाओगे, क्योंकि सच्चाई मूल में है, बुराई की हुई होती है, बंधन बनाया हुआ है, मुक्ति स्वतः है, सुख शांति आनंद स्वतः है, दुख अशांति जलन ये बनाती है, जितना दुख है वो सब बनावटी है, और सुख शांति आनंद स्वतः है, स्वतः क्यों, परमात्मा स्वतः है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, पड़ते ये संसार है तो दुख रूप है, दुख वाला ही मसाल सुतम, इस वास्ते मूल में सब ठीक है। तो किसी को भी बुरा न समझे, इस बात में अब ध्यान देकर और सुने, आज बताता हूं। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, क्या कोई ये चाहता है कि मेरे को लोग बुरा माने, मेरे को बुरा समझे, मैं बुरा हूं ऐसा लोगों को मालूम हो जाए, बुराई करने पर भी लोग मेरे को बुरा न माने, मन में समझते हैं मैंने गलती करी है, पर लोग मेरे को बुरा न समझे, यह सबकी धारणा होती है, ऐसी है। आप में किसी में धारणा तो चौड़े आप कह दो कि मेरी धारणा कि मेरे को लोग बुरा ही बुरा माने, ऐसी भीतर से इच्छा होती है क्या? कभी कभी तो खुदकशी की मन में आ जाए, मरने की मर जाता है, परंतु मैं सुनता हूं किसी की ये मन में नहीं कि मेरे को लोग बुरा माने, मेरे को बुराई बुरा माने, बुराई करने पर भी मेरी बुराई प्रकट न हो और भलाई न करने पर भी मेरी भलाई हो जाए। इतनी बेईमानी रहती साथ में, भलाई का इतना लोभ है मूल में बेईमानी रहती है, फिर मेरे को कोई बुरा न समझे ये धारणा रहती है। तो जब आपकी ये धारणा रहती है बुरा कोई न समझे, तो सबके सब आपके अधीन है, आपके अनुसार चलेंगे, आपके कहने का आज्ञा पालन करेंगे। तो जब सब आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, आपके मन अनुकूल नहीं कर सकते, तो आपका कर्तव्य क्या है? आपका ज्ञान कह रहा है, आपका विवेक कह रहा है कि किस कोई भी नहीं चाहता मेरा बुरा करें, तो आप दूसरे को बुरा चाहने का क्या हक रखते हैं? क्या आपको अधिकार है? जब आप किसी से भी बुरा चाहने की इच्छा नहीं करते, बुरा मानने की इच्छा नहीं करते, तो आप बुरा मानते क्यों मानते हैं? ये अपने ज्ञान का आदर कर रहे हैं, अपनी समझ का अनादर कर रहे हैं। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाश्रे। जब आप ये मानते हो कि कोई मेरे को बुरा न माने, अगर ये आपकी धारणा है, तो आपका अवश्य कर्तव्य हो जाता है कि कम से कम मैं किसी को बुरा नहीं मानूंगा। ये प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। जब आपके मन में ये हो कि मेरे को कोई बुरा न माने, तो आज से मैं किसी को भीतर से बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि सब तो आपके हाथ की बात नहीं। इस ज्ञान का आप पालन करें, तो ये विशेष जिम्मेवारी आ जाती है कि किसी को बुरा न मानूं, क्योंकि आप दूसरों के द्वारा बुरा भाव चाहते नहीं, मेरे को बुरा माने ये आपकी इच्छा नहीं, तो फिर और को बुरा मानने का क्या अधिकार है? आप ये ज्ञान है आपका, आपके ज्ञान की हत्या कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान की हत्या कर रहे हैं, अपनी जानकारी की हत्या कर रहे हैं, महान पाप कर रहे हैं। इस वास्ते कोई बुरा है, ऐसे औरों को भी अपने को भी बुराई से बचाओ, तो भले हो जाओगे। भले आदमी का नाम ही धर्मात्मा है। धर्मात्मा किसका नाम है? भले आदमी का, जिसमें बुराई न अगर भलाई हो। तो भले आदमी को दुनिया की गर्ज नहीं होती, और दुनिया को भले आदमी की गर्ज होती है, और बुराई छूटने पर भलाई स्वतः है। असत्य का त्याग करने पर सत्य की प्राप्ति स्वतः है। असत्य को महत्ता देने से ही असत्य में फंसे हैं। तो निषिद्ध का त्याग कर दें, नहीं करने लायक काम न करें, तो स्वतः होने लायक काम होने लगेगा। आप धर्मात्मा स्वतः हो जाएंगे, पापात्मा न बने, न पाप करें, न पाप करना चाहे, न पाप की भावना हो, तो आप स्वतः ही धर्मात्मा हो जाएंगे। तो धर्मात्मा स्वतः है, जीवन मुक्त स्वतः है, बंधन आपका स्वतः नहीं है, मुक्ति आपकी स्वतः है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक बात बताता हूं, इस बात पर ख्याल करें। आपके चिंता किसकी रहती है? जितने आदमियों को आपने अपना समझा है। आपके कितने रुपयों की इच्छा रहती है? जितने रुपये आपने अपने समझे हैं। किन घरों की इच्छा होती है? जिन मकानों ने आपने को अपना मान रखा है, उनकी आपको चिंता होती है। और जो हमारे नहीं है, वो मर जाए तो भी मर गया, ज्ञान हो जाएगा, चिंता नहीं होगी। जिन रुपयों को अपना नहीं माना है, वो घाटा लग जाए तो सुन लोगे, ज्ञान होगा, चिंता नहीं होगी। अपना घर नहीं माना है, वो धराशाई हो जाए तो चिंता नहीं होगी। ध्यान दिया? फिर कह देता हूं, अपने को जो चिंता होती है, अपने माने हुए मनुष्यों की, अपने माने हुए रुपयों की, अपने माने हुए जायदाद की, अपने माने हुए मकानों की, अपने माने हुए जितने जो कुछ है अपना माना है उनकी हमें चिंता होती है, जिनको अपना नहीं मानते उनकी चिंता नहीं होती। सच्ची बात है ना। तो बंधन जो अपना माना है उसी का ही है, जो अपना नहीं माना को बंधन नहीं है। तो दुनिया मात्र के रुपयों से आप मुक्त हो, अपने 1,000, 2,000, 10,00,000, 20,00,000, 2,00,00,000 रुपए अपने उसमें आप बंधे हुए हो, और अपने अरबा खरबा और रुपए उनमें आपका बंधन नहीं है। 5, 10, 15, 20, 50 आदमी आपके हैं, वो मर जाए तो दुख होता है, उनके सिवाय आप मुक्त हैं। मर जाए तो न मर जाते हैं, क्षमता है आपका। हमने अपना मकान नहीं माना, अपनी जायदाद नहीं मानी, वो सब नष्ट हो जाए आपको परवाह नहीं होती। तो ज्यादा मुक्ति आपकी हुई हुई है, थोड़ी सी बाकी है, हिसाब कर लो, हिसाब कर दो ठीक तरह से, गलत हो तो फिर कह दो। थोड़े से मनुष्य, थोड़े से रुपये, थोड़ी जायदाद, थोड़ी जमीन, थोड़े से घर, थोड़ी गाय भैंस भेड़ बकरी, थोड़ी सी जो अपनी मानी है उनकी चिंता है, या अपनी नहीं मानी उसे चिंता नहीं है। तो जो अपनी नहीं मानी को चिंता नहीं है तो बंधन तो थोड़ा सा रहा है, ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है। क्या बंधन है बताओ? और निर्ममो निरहंकार से शांति बदल जाती, निर्मम हो जाता है निर्हंकार, वो शांति मिल जाती है। जो अपने माने हैं उसको भी भगवान को दे दो, भगवान के समान सुपात्र कोई मिलेगा नहीं। भगवान के समान कोई सुपात्र है? कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं। अपनी सब जायदाद, जमीन, कुटुंब, धन संपत्ति हृदय से भगवान को अर्पण कर दो। आपने जो त्याग दिया उसे आप मुक्त हो गए। और दान का बड़ा भारी महात्म, भगवान जैसे सुपात्र को दोगे कितना महात्म होगा, ऐसा सुपात्र कोई नहीं। सच्चे हृदय से अपने जिसको भगवान का मान ले, अब उनकी सेवा करो, रक्षा करो, वृद्धि करो, परंतु अपने न मानो। जैसे मुनीम अपना काम करता है वो मालिक का मानता है, पूंजी मालिक की मानता है, खरीदी बिक्री की वो भी मालिक के मानता है, अपन नहीं मानता। तो अपन जैसी चिंता होती है वैसी उस चिंता नहीं होती। तो ये बात है, अपना मानने से बाधा होती है, जहां अपना माना और बाधा आई। और अपना मानना है, आज सुबह बताया था आपने, मान रखा है, मान माना है, संबंध, संबंध है नहीं, संबंध मान रखा है, जो माना हुआ न मानने से मिट जाता है। मान रखा वो न मानने से मिट जाता है, ये पक्की बात है। जैसे बहना बैठी है अपने पीहर को, अपने माँ बाप को और अपने उस घर को अपना मानती थी, ब्याह दिया चली गई तो अपना नहीं मानती। थोड़ा दिन अपना दिखेगा, फिर अपना नहीं दिखेगा। जिस घर में ब्याह दी गई वहां रह गई, वहां बेटा पोता परपोता हो गए, परिवार बढ़ गया, अब वहां की हो गई, वो माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई। वहां परपोते की बहू आ गई खराब, वो दुख देने वाली, तब ये कहती है घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया। ये पराई जाई छोकरी आई, आप तो घर जाई हो, ये याद ही नहीं है, होश ही नहीं है ये, कि ये पराई जाई, मैं भी तो पराई जाई हूं, कि यहीं जन्मे थे आप, हमारी परदादी माता यहीं जन्मे थे क्या, पर होश ही नहीं है। तो संबंध तोड़ना आता है ना आपको? जहां जन्मे अपना संबंध मानते थे वो घर तो अपना हो गया, आप अपने घर की उसी घर की रह ही नहीं, तो अपना संबंध तोड़ना आपको आता है? ये बात नहीं कि मैं पराई जाई हूं, होश नहीं है, होश बूढ़ी बब्बर दादी माँ को होश नहीं है, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, ये पराई जाई छोकरी आ गई। तो संबंध तोड़ना आपको आता है, भाई भी जिसे गोद चले जाते हैं तो उसी के नफे नुकसान में अपना होते हैं, जन्म लिया उसके नहीं, तो आपको भी संबंध तोड़ना आता है। साधु जितने बैठे हैं वे अच्छे साधु हो जाएं तो घर वाले एक साथ मर जाए तो कोई चिंता नहीं होती, चिंता होती है असली त्याग नहीं किया है। अस्थिर त्याग हो जाए, 12 वर्ष की समाचार नहीं मिले, उम्र भर में पत्र नहीं मिले, कभी चिंता होती है। माना हुआ संबंध है तो संसार के साथ संबंध आपका केवल माना हुआ है ही नहीं मूल में, ना शरीर के साथ है, ना कुटुंब के साथ है, ना धन के साथ है, ना घरों के साथ है, नहीं आपकी संपत्ति के साथ आपका संबंध केवल आपने माना है। और माना हुआ संबंध से जन्म मरण होगा, उस संबंध को उस माने हुए को अगर ज्ञान की दृष्टि से देखो तो प्रकृति का है आपका नहीं है, और संसार की दृष्टि से तो संसार का है आपका नहीं है, और मालिक की दृष्टि से तो परमात्मा का है आपका नहीं है, मालिक परमात्मा आपका नहीं है, ये बेईमानी है। परमात्मा की चीज को अपनी मान लेना बेईमानी, प्रकृति की चीज को अपनी मान लेना बेईमानी, संसार मात्र की वस्तु को अपनी मान लेना बेईमानी, बेईमाना के त्याग व मुक्ति हो जाएगी, कोई बंधन नहीं रहेगा। सब विचार कर लो, केवल बेईमाने का त्याग कर दो, और सत्संग करते और त्याग करते हो, बेईमानी का त्याग नहीं कर सकते तो क्या त्याग करोगे बताओ, और क्या त्याग करोगे जो बेईमानी का त्याग नहीं कर सकते। ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है, ये कोई आपके लिए ऐसी बात नहीं है। मैं तो बड़ा दूध का धोया हूं, आप मलिन है, ऐसा नहीं है। आप हम एक ही पाठशाला के हैं, एक ही जगत में रहने वाले हैं, थोड़ा वेश बदल दिया तो क्या हो गया, उसमें कोई बदल नहीं है, बात तो एक ही है। इस वास्ते अपनापन इसका त्योग दे, निर्ममो निरहंकार, वस्तुओं में निर्मम हो जाए, शरीर में निरहंकार हो जाए, सर शांति अधिगति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी। कितनी सीधी बात है, माना हुआ संबंध रख करके और महान बंधन पड़ते हैं, जान जान करके हत्या कर करके महान नरकों की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों कृपा करो, ऐसे भयंकर पाप मत करो, ऐसे भयंकर बंधन में मत बंधो। हमें पता नहीं था पहले, उस समय कोई हो गया, पर पता होने पर भी फिर भी पाप करना और पाप करवाना, फिर ममता रहता, मेरा धन ज्यादा हो जाए, मेरा आफत ज्यादा हो जाए, जितनी दूर में जड़ अधिक होगा उतनी देर में कादा होगा, अधिक कादा होगा। ऐसे जितनी ममता अधिक होगी उतना ही आपकी फंसावट होगी और बंधन होगा, इससे संतोष नहीं होता। 1,000 और 10,000 हो जाए, 10,000 लाख हो जाए, लाख हो जाए करोड़ हो जाए, मानो बंधन हो जाए, बंधन हो जाए, बंधन हो जाए, फंस जाऊं, ये इच्छा हो रही है। सज्जनों जरा ख्याल करो, मनुष्य बने, भगवान ने कृपा करके मानव जन्म दिया है, मानव जन्म में विवेक की मुख्यता है, सत असत नित्य अनित्य सार असार धर्म अधर्म पाप पुण्य आदि का ज्ञान होता है। ये विवेक शक्ति मनुष्य में है, वो विवेक शक्ति की स्वतंत्रता जितनी मनुष्य होती देवताओं में नहीं है, वही भोगों के परवश है। आप स्वतंत्र हो, देवताओं को अधिकार नहीं है, आपको मुक्ति का अधिकार है, समझे। भागवत की पुराण में महात्म आता है, देवता लोग अमृत का कुंभ ला घड़ा लाकर कहा कि अमृत पी लो राजा है वो बचाओ, कथामृत तुम्हारे को दे दिया जाए, और अपात्र समय कथामृत नहीं मिलेगा तुम्हारे को, उस अमृत के आप अधिकारी हो, आप कहाँ हो, कितने हो, आप बड़े, उस कथा के अधिकारी, उस मुक्ति के अधिकारी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है, उस दरवाजे पर आप रमाए हुए हैं, और दरवाजे से लौट करके नरकों में जाते हो। भगवान कहते हैं माम अप्राप्य ही भगवान थे तथो यान दे दुमांग आश्रिंगो निमा पन्ना बूढ़ा जन्म नहीं जन्म नहीं माम अप्राप्य क्या सिद्ध होता है, माम अप्राप्य है प्राप्तो सत्याम निषेध होता है, भगवान की प्राप्ति के अवसर भी न होता तो कहते माम अप्राप्य ही वह मेरे को प्राप्त हुए ही नहीं और नरकम चले गए। कितना सुंदर मौका था जो परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, सदा के लिए शांत और सुखी हो जाते हैं, ऐसे तत्व को न प्राप्त करके महान भयंकर नरकों की तैयारी कर लेते हो, दूसरों को दुखी करके, दूसरों पर जादू टूना करके नए नए पाप पैदा कर लेते हो। सज्जनों ख्याल करो, तो आपको कोई बुरा न समझे, आपका कोई बुरा न करे, तो कम से कम आप किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुराई मत करो। आप बुराई करते रहो और दूसरा बुराई ना करे, ये ईमानदारी है क्या, ठीक बात है। इस वास्ते होश में आओ, चेत करो, थोड़ा ख्याल करो, कर क्या रहे हैं, हम मान क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ठीक तरह से मानो, जानो उस बात, जानो उसको, मानो और मानो उसको, करो। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात, कर दीप कुए पड़े। आप जानते हैं सभी, मेरे से कोई कपट ना करे, आप कह रहा भाई मैं कपट करूं। मुनीम को कहते हैं कि खोटी जद लिख दो, ऐसे खत लिख दो, ऐसी पूजा लिख दो, अरे आपको कोई लोग बुरा लगता है या दूसरे बुराई प्रेरणा कर कर आते हैं, जरा सोचो भाई क्या कर रहे हो। आपको धोखा न दे और आप धोखा देते हो, अपने ज्ञान का अनादर करते हो, ये भगवान के दिए हुए ज्ञान का अनर्थ है, उसका दंड है जन्म मरण भोगना। अगर भगवान के दिए हुए विवेक का आदर करते तो ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होती, कल्याण हो जाता हमारा। इस वास्ते कल जो ये बात कही, किसी को बुरा मत समझो, क्योंकि आप चाहते हो मेरे को बुरा न समझे, तो कम से कम आप बुरा मत समझो, ये आपकी जिम्मेवारी हो जाती है। अगर किसी का बुरा मत चाहो, तो आप किसी का बुरा चाहते हो तो ये आपको अधिकार है कि बुरा चाहो आप, और किसी कोई मेरी बुराई न करे फिर आप बुराई करते हो। ध्यान देकर सुने, एक बात बताता हूं, ख्याल करो, आप भगवान से चाहते हो दया करें, संतों से चाहते हो दया करें, अपने बलवान और बड़े हैं उनसे चाहते हो दया करें, हमारे पर कृपा करें, संत महात्मा हमारे को आशीर्वाद दें, तो आपसे बड़ों से आप दया चाहते हो और आप छोटों पर हत्या करते हो, क्या ठीक है ये। पशुओं को मार दो, पक्षियों को मार दो, सांपों को भी मार दो, जानवरों को मार दो, गायों को भी मार दो, भैंसों को भी मार दो, सांपों को भी मार दो, हाथियों को भी मार दो, मार दो मार दो, तो आपको मारना अच्छा लगता है क्या। अरे आपसे बलवान हुए आपको मारे अच्छा लगता है, तो जिनसे आप बलवान हो उसको मारते हो तो आपको आपसे बलवान आपको मारे न्याय है। आपसे बड़ों से आप दया चाहते हो और जिनसे बड़े आप हो उन पर आप क्या क्या काम करते हो, फिर भगवान की दया चाहते हो, क्या ईमानदारी है ये। संत महात्मा से कह सके आप आशीर्वाद दो, तो आप तो आशीर्वाद दो पहले, छोटा पर कृपा करो, आप जो करते ही नहीं चाहते हो, न्याय है ये उचित है क्या। तो अपने को बुरा लगता है, वो मत करो। आत्मा न प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचारित, खूब ख्याल रखो, ऐसे अन्याय अत्याचार मत करो। आप हम सभी विचार में इसमें है, ये नहीं कि मैं आपके लिए ही कहता हूं, कहने को तो मेरे लिंगों से टंगा दिया श्वास कहता हूं, पर है तो आप हम एक ही। कहने की जिम्मेवारी आपने दे दी, मैंने कहना शुरू कर दिया, फर्क क्या पड़ा आपके हमारे सब के लिए। ये बात कि हम दूसरों को बुरा न समझें, क्यों न समझें, कि कोई मेरे को बुरा न समझे, ये आपका ज्ञान है। और कोई मेरा बुरा न चाहे तो आप भी किसी का बुरा न चाहे, कोई मेरी बुराई न करे तो आप किसी की बुराई न करो। जो सच्ची बात अपने लिए चाहते हो वो आत्मा न प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचरित, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, भगवान के दर्शन दर्शन हो जाएंगे, भगवान का प्रेम से प्रेम हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जीवन मुक्ति हो जाएगी, शांति चाहो शांति मिल जाएगी, जो चाहो बढ़िया से बढ़िया चीज मिल जाएगी, उत्तम से उत्तम चीज मिल जाएगी, धर्मात्मा में तो आदर हो जाएगा, महिमा हो जाएगी, प्रशंसा हो जाएगी, आराम हो जाएगा, ठीक आप बन जाओगे, दूसरे लोग सेवा करेंगे जान करके, ये सेवा करके अपना हो भाग्य समझेंगे। क्यों बात है, अपना अपने ज्ञान का निरादर न करें, अपने जानकारी का निरादर न करें, अपनी जानकारी है उस जानकारी का तिरस्कार न करें। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। करने में जोर आता है, देने में, चीज करने में परिश्रम आता है, न करने में क्या है, विचार कर लिया नहीं करेंगे भाई, और वो क्या बेईमानी नहीं करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई नहीं चाहेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्या इसमें खर्च होता है, क्या इसमें परिश्रम पड़ता है, क्या इसमें बेइज्जती होती है, क्या इसका अपमान होता है, क्या परिश्रम होता है, और क्या हित होता है, परलोक भी शुद्ध रहेगा, लोक भी शुद्ध रहेगा। तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख, तुलसी पातक धरत है देख तो उसके बुख, जो तन से मन से वचन से दूसरों को दुख नहीं देता, सेवा करने नहीं कहा है, दुख नहीं देता। तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख, तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख, जो बुराई रहित तो होता है सर्वथा, उसके दर्शन करने से पाप दष्ट होते हैं। कितनी विचित्र बात है, कितने धर्मात्मा बन जाओगे आप, केवल आत्मा ने प्रतिकूल नहीं परेशान न समाज नहीं, कितना सुगम साधन है और कितना महान फल है, कितनी श्रेष्ठता है, और कोई परतंत्रता नहीं। आपके पास धन हो तब ऐसा हो जाए ये बात नहीं, आपके पास बल हो तब ऐसा करो ऐसी बात नहीं, आपके पास कोई शक्ति हो तब करो ये नहीं, किसी शक्ति की जरूरत नहीं, बल की जरूरत नहीं, धन की जरूरत नहीं, समुदाय की जरूरत नहीं, किसी के मदद की आवश्यकता नहीं, बुराई न करने में किसी की मदद लेनी पड़ती है, किसी की सहायता लेनी पड़ती है क्या, सब स्वतंत्र, सर्वथा स्वतंत्र, रात दिन स्वतंत्र, कोई परतंत्र नहीं। आजकल कहीं कहीं परतंत्रता आती है, खेती करते हो तो जानवर को मारना पड़ेगा नहीं तो दंड देंगे, ऐसी ऐसी आती है, तो दंड दे दो क्या है, पाप नहीं करेंगे, दंड दंड दे दो भोग लेंगे, तो दंड भोगने से पुराने पाप नष्ट होंगे, आपको हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगी, फायदे की बात होगी। तो आप जब चाहते हो कोई मेरे को बुरा ना समझे और मेरी बुराई न करे न सोचे, तो आपको ये हो जाएगा, हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, कभी बुराई चाहेंगे भी नहीं, किसी बुराई करेंगे भी नहीं, किसी बुराई की बोलेंगे ही नहीं, किसी बुराई सुनेंगे ही नहीं। बुराई का सर्व त्याग करते हुए भलाई स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक भला आदमी हो जाएगा। बुराई क्या है? जितने जितने अंश में भलाई का त्याग किया है उतने अंश में बुराई है। बुराई का त्याग कर दो, भलाई स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक। मतलब समझने का अच्छाई हम धारण करेंगे, उद्योग करेंगे तब आई अच्छाई। ये मूल में मैंने बात बताई, धारणा लेती है। परंतु ये बहुत अच्छी चीज है कि बुराई छोड़ दो, भलाई सतह होगी। अन्याय मत करो, न्याय होगा। झूठ कपट मत करो, सच्चाई होगी। अन्याय मत करो, न्याय हो जाएगा। अनर्थ मत करो, स्वार्थ अर्थ हो जाएगा। क्योंकि स्वतः परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा शुद्ध स्वतः है। जहां जंगल है उसमें एकदम स्वच्छता निरोगता और वायु शुद्ध है, और जहां आप रमणे लग जाए वहां शुद्ध हो जाएगा। 5-7 दिन के लिए जंगल में अगर हम डेरा लगा दें, जंगल की वायु अशुद्ध हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी, और छोड़ दो 6 महीना 12 महीने के बाद बिल्कुल निर्मल शुद्ध हो जाएगा। शुद्धि स्वतः है, अशुद्धि बनाई हुई है, अपवित्रता कृत्रिम है। शुद्धि स्वतः है, बंधन बनावटी है, मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि, अमल मल रहित है, स्वतः स्वाभाविक है। तो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट के नाई। ये बंध है स्वतः, अपने जान करके अपनी अपनी चीजें बना बनाकर बंध गया, फंस गया, फंस गया। अब निकलना मुश्किल हो गया। घरों में चूहे बहुत हो जाते हैं तब लोग पिंजरा लाते हैं। पिंजरा तारों का बना हुआ पिंजरा होता है, वो घर में रख दें, कमांड बंद कर दें, अंधेरा हो जाए। रोटी के टुकड़े भीतर डाल देते हैं, बाहर डाल देते हैं, चूहे खेलते हैं, खाते हैं, और उन पिंजरे के ऊपर चढ़ते हैं, भीतर रोटी पड़ी है, सुगंधी आती है रोटी की, चारों तरफ ढूंढते हैं, फिर दरवाजा मिल जाता है, एक दरवाजा छोटा सा, चूहा भीतर जा सके जैसा दरवाजा मिल गया। दरवाजे भीतर गया, जाते ही वो पत्ती होती है स्प्रिंग लगा हुआ, हो जाती है नीचे, भीतर चला गया, फिर खट बंद हो जाती है। अब वो रोटी खाना तो भूल गया, अब निकलने की लगी, निकलने में से मिलता नहीं, ऊपर चढ़ता इधर देता घूमता चलाओ तो निकलते नहीं। बाहर बैठे हुए चूहा सुनता कि मौज कर रहा है, भीतर रोटी है सुगंधी है, वो मौज कर रहा है, वो फंसा हुआ है, वो निकलने की चेष्टा कर, निकल सकता नहीं। बाहर वाले के हम भी किसी भीतर चले जाए तो बड़ा अच्छा है, यार किसी को मिल जाए फिर दो बढ़ जाए, फिर आपस में लड़ते हैं, रोटी खाना तो भूल गए, बाहर निकल सकते नहीं, फंस गए। बात कह दू, बुरा नहीं मानोगे? लोग चाहते मेरा ब्याह हो जाए, तो ब्याह होने वालों को पूछो कलकत्ते आदि रहने में, इकल हम कहीं भी रह जाए, कहाँ रहे स्त्री साथ में, हमारे धन हो जाए, जिनके धन हुआ समझो क्या दशा हुई है, वे बंदे वो चूहों की तरह फंसे हुए हैं, और वो पिंजरा दूसरे का बनाया हुआ, ये आपका खुद का बनाया हुआ, यार दुख पाते हैं। आज एक संपत्ति नहीं हुई तो बड़ा अच्छा था, हमारे साधुओं में ऐसे साधु कहते हैं कोई अच्छा चेला मिल जाए तो मकान और सब सौंप दे, हम भजन करेंगे। एक साधु बोले थे, मेरे को याद आ गई बात, वो कहते हैं कि भले आदमी को घूम फसाओ, किसी उद्दंड और नालायक को दो, ये जब बैठा माथा फोड़े तुम भजन करो अपना, अगर बढ़िया घटिया है तो छोटे अच्छे आदमी को फसाओ, अरे घटिया तो क्यों पकड़ो, अगर बेटा हो जाए तो धन संपत्ति सौंप ले, भजन करेंगे भाई, यूं करेंगे क्यों करेंगे। तो पहले फंसो ही क्यों महाराज, पक्षालना दीपंकर से दूरादा स्पर्श दम्बरम, कादा लगा लिया, पहले नाली में कादा लगा लिया, लेकर धो लेंगे हमारे पास जाती है तो लगाने की क्या जरूरत है। धर्मार्थ से निरीयता से दूरा दस वर्ष नंबर जान जान करके फंसते हैं, जान जान कर पाप करते हैं, पुण्य से फल मिथंती पुण्य ने छंती मानवा न पाप फल मिथंती पापम कुरवंती यत्नता। पुण्य का फल चाहते हैं सुख, पर पुण्य नहीं चाहते सुख चाहते, पाप फल नहीं चाहते पाप का फल नहीं चाहते, परंतु जतन पूर्वक पाप करते हैं उनका जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। जितने आदमी नरक में है, जितने आदमी कैद खाने में है, पाप की अपनी मर्जी से और कैद और नरक भोगते पुनः दूजानी मर्जी से, याद रखो इस बात को। क्या कैद कोई अपनी मर्जी से भोगता है, नरक कोई अपनी मर्जी से भोगता है, दुख कोई अपनी मर्जी से भोगता है, पर दुख के पापों के कर्म करने में स्वतंत्रता से किया है अपन दुख भोगते हैं। यह भी मौका है सज्जनों, पापों से बचो नहीं तो मुश्किल है। नारायण नारायण नारायण नारायण।